Nie czekam na nic, czekam na coś. Mówią, że nie ma na co czekać. Nie ma kurwa jebać, czekam na złość. Ucieka czas go nie marzenia. Czekam na go do ta B, do D, do G. Ducha hard, pogoń trwa. Podaj bidon speed jak na fecie. Ziom na mecie robi melanż, bif zrobi na mecie. Lecę jak światło przez eter. Moje minuty to lata dla nich. Wracam wiecznie młody, u nich się nie zmienia nic. Wiecznie starzy, nie czekam na nią. Tworzę sam ją jedną szansę, żeby wjebać się do gry. Jak do banku z klamą, łapy w górze. Daj co moje, ty nie graj bohatera. Bohater tu gra o swoje. Chcesz zatańczyć, taniec, patrzy capoeira. Jestem zły, bo jestem dobry. Cóż, przerosłem próg obczajki. Jestem obiektywnie dobry, wbijam w gust dzieciarni. Nie mów mi, że jestem pyszny, bo to ja cię zjadam. Siema, był MC, znikł MC, nara. Biegu, nie do końca wiadomo dokąd, ale to szczegół. Najważniejsze dopiąć tu swego, po to by nie mógł żaden bajat nigdy zadawać pytania. Czemu jestem królem swego świata? Bisz demiur. Nie mogę się zatrzymać. Dokąd mnie ta droga zaprowadzi? Przed siebie wydłupa. Nie czekam na kwit, lecz na złoto. Platynę mnożono. Tych płyt powinno iść, ty nie chodzą. Nie muszą, latają, czy burze ponad tym, czego słuchają. Fani z raczki, nie wiesz, czy to agonalny ból rap gry. Raperzy nie płaczą, choć wiali nie potrafią latać. Rzucam swoje gówno w locie, chuj wie w kogo trafia. Ci co wiedzą, łapią w lot, ci co nie, łapią blues. Nie pieprzą jeden system, smają drugiego w japie poustnik. Nie czekam na zryw, czekam na ziew twój przy cudzysłów. Nowej cudzysłów płycie rapera, którego lubisz, chuj wie za co. Ja nie wiem, kurwa, to jest szczyt lenistwa. Wielu by zjeść swój ogon, musiałby go najpierw wysrać. Nie dla hardkorów, tu z kulicy awangardy, to dla ludzi, którym starczy ich imię, by pękły ramki biszu. Prowokuje progres, raj albo szczajty. Nie czekam na daremny trud państwowej edukacji. W biegu, nie do końca wiadomo dokąd, ale to szczegół. Najważniejsze dopiąć tu swego, po to by nie mógł żaden pajac nigdy zadawać pytania. Czemu jestem królem swego świata? W biegu, nie do końca wiadomo dokąd, ale to szczegół. Najważniejsze dopiąć tu swego, po to by nie mógł żaden pajac nigdy zadawać pytania. Czemu jestem królem swego świata? Bić demiur. Czekam, chcę złamać to gówno, wraca jak czkawka. Nie czekam, chcę złamać to gówno, wraca jak... Nie czekam, chcę złamać to gówno, wraca jak czkawka. Trzeba to rozjebać, taka prawda. Nie czekam, chcę złamać to gówno, wraca jak czkawka. Nie czekam, chcę złamać to gówno, wraca jak... Nie czekam, chcę złamać to gówno, wraca jak czkawka. Trzeba to rozjebać, taka prawda.